ฟังวันนี้ก็จะอธิบายรูปเปรียบของการสำรวมอินทรีย์มาให้ฟังมีบุรุษคนหนึ่งจับสัตว์มา6 ชนิดแล้วก็เอาเชือกผูกแต่ละตัวละตัวก็เอาเชือกผูกขามันไว้แล้วก็ตอกหลักลงสู่พื้นดินแล้วเอาเชือกนั้นไปมัดใส่หลักนั้นทั้ง6 เส้นสัตว์เหล่านั้นตัวมันมีปีกมันก็จะบินขึ้นฟ้าแต่บินก็ไปไม่ได้คาเชือกก็ต้องลงมาสู่พื้นดินไอ้ตัวที่จะไปสู่น้ำก็ดันจะไปหาน้ำตัวอยู่บนบกก็จะวิ่งไปเข้าป่าไปแต่ก็ไปไม่ได้คาเชือกดิ้นไปดิ้นมาเหนื่อยแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หลักแห่งเดียว ข้ออุปมานี้ชั้นใดคำว่าสัตว์6 ชนิดนั้นได้แก่อายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเชือกที่ผูกสัตว์นั้นได้แก่สติหลักนั้นได้แก่ใจสติมันกำหนดรู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบในตาเป็นต้นแล้วมันมีสติควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแม้ว่าจิตมันอยากจะคิดไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นจิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามมีจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติประคองอยู่ มีสติคอยควบคุมจิตที่มันดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเมื่อสติมันเข้มแข็งควบคุมจิตได้นานเข้าจิตนี่มันก็อ่อนกำลังลง อารมณ์ทั้งหลายมันก็ดับไปทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเหล่านี้ความรู้สึกทั้ง5 นี้มันก็มารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวมันไม่รู้สึกไปตามอารมณ์ภายนอกเหมือนอย่างสัตว์6 จำพวกนั้นเมื่อมันสักกระเยื่อไปเต็มที่แล้วมันไปไม่ไหวเพราะเชือกมันเหนียวแน่นมากมันไม่ขาดเหนื่อยอ่อนแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หลักแห่งเดียวอายตนะภายใน6ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นหมดมันไม่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าอุบายภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกรูปเปรียบมาให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนี่เรียกว่าเป็นอุบายภาวนานี่เองถ้าว่าเป็นแต่ทำล้วนๆบางคนก็ไม่ทราบซึ่งในใจไม่สนใจที่จะเอามาคิดพระองค์จึงได้ชักเป็นรูปเปรียบขึ้นมาแล้วก็เอาไปคิดไปกรองก็ย่อมเห็นตามเพราะว่าผู้ฝึกฝนจิตใจนี่มันต้องฝึกสติให้มันเข้มแข็งใจนี้จะตั้งมั่นอยู่ได้ก็โดยอาศัยสติ สัมปชัญญะนี่เนี่ยประคับประคองไว้คือมันระลึกเข้ามาหาจิตใจในเสมอไม่เผลอตัวกำหนดรู้จิตตัวเองว่าตั้งมั่นอยู่หรือไม่ตั้งมั่นนี่กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมั่นวันไหวยินดียินร้ายไปอย่างนี้ก็จะได้ควบคุมจิตเพ่งจิตแล้วก็เตือนตัวเองเข้าไปเตือนตัวเองให้รู้จักว่าไอ้สิ่งที่ตนคิดสงสัยไปตามหมู่นั้นนะมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรตาที่เห็นรูปก็ไม่ใช่ของเราหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ใช่ของตัวของตนอะไรทำไมจึงจะไปหลงยินดียินร้ายไปตามเล่านี่ผู้มีสติย่อมสอนตนเตือนตนอย่างนี้เสมอถ้าขาดสติแล้วจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆหมู่นั้นนะจิตก็เสื่อมจากสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็เหลวไหลเลยแบบนี้นะความประพฤติมันก็เดือดร้อนกันนะถ้าเป็นนักบวชก็ดิ้นรนกระวนกระวายอยากจะสึกออกไปแสวงหาอารมณ์ที่ตนรักตนชอบใจนั่นแหละมันเป็นถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้มีเมียมีผัวแล้วก็ไม่พอใจในเมียในผัวของตนไปหาหญิงอื่นชายอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีก เรื่องของตัณหามันก็เป็นอย่างนี้เหตุใดมนุษย์เรามันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่ไว้บ่อยก็เพราะว่ามันอยากอะไรก็อยากเกินขอบเขตไปไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักพอประมาณเหตุนั้นคนส่วนมากมันจึงเสื่อมจากความสุขความเจริญเพราะตกเป็นทาสของตัณหาเอาผัวไปทำงานอยู่เมืองนอกเมืองแขกนู่นได้เงินแล้วส่งมาให้เมียเมียทางบ้านสนุกใช้ใจสุรายสุรุยสุรายฟุ่มเฟือยเอาไปปลนเปอร์ชายชู้เข้าไปเอาไปเอามาก็หนีไปตามชายชู้ทิ้งลูกไปกับพ่อกับแม่ไอ้ผัวกลับมาบ้านก็พออยากฆ่าตัวตายมานั่งวิตกวิจารอุตส่าห์ทนทุกข์ทรมานไปหาเงินหาทองก็หวังว่าจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอ้าวเมียก็เกิดหน้ามืดตัณหาครอบงำจิตใจอย่างแรงทนไม่ไหวก็ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปอย่างนี้แล้วครอบครัวนั้นก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้อย่างนี้เนี่ยคนไม่รู้จักประมาณตนนะเมื่อตนบุญน้อยอย่างนี้แล้วอยู่กับที่จะให้มันร่ำรวยได้เงินได้ทองมาจะให้ได้อยู่ครองรักกันตลอดทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้เหมือนอย่างคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีนั่นมันก็ไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องพลากจากกันไปหาเงินหาทองส่งมาเลี้ยงดูกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สนองตอบอีกฝ่ายหนึ่งซะเพราะตัณหามันแรงมากอันนี้แหละเรื่องของตัณหานี่มันย่อมทำลายคนให้เสื่อมเสียจากกุศลคุณงามความดีมากมายดูแต่ข่าวคึกโครมอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นแหละพระกับสีกานั่นเป็นชู้กัน จนถึงกับได้ลูกได้เต้าเรื่องจังแดงโล่ขึ้นมาน้าก็เป็นภาระของทางคณะสงฆ์ทางบ้านเมืองต้องสืบสวนต้องพิจารณากันลงโทษกันไปให้ผู้ทางสื่อข่าวเขาก็เอาไปลงกระจายไปทั่วโลกหมู่นี้นะควรพากันคิดให้ดีนี่แหละบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีแล้วมันตกเป็นทาสของราคะตัณหาเป็นพระก็เสื่อมจากพระเป็นคฤหัสถ์ก็เสื่อมจากคฤหัสถ์เสื่อมจากลาภจากยศสะสมเงินทองไว้ไม่ได้เลยคนตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมีเท่าไรจ่ายมันไปเท่านั้น ซึ่งจะไปได้เอาไปฝากธนาคารเขาไว้เพื่อเก็บดอกเก็บผลมาใช้มาจ่ายไม่มีเลยมีเท่าไรจ่ายมันไปเท่านั้น ไอ้ผู้ที่เป็นนักบวชก็ควรจะพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วเราเป็นสาวกของพระองค์ยังจะยอมตนลงเป็นทาสของตัณหาอย่างนี้นะมันไม่สมควรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องกำจัดตัณหาด้วยอาศัยการประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนด้วยการสำรวมจิตอยู่ภายในอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ให้จิตตนหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกมีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในพิจารณาเห็นสรรพสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปทั้งที่ส่วนที่เป็นส่วนที่หยาบก็ดีส่วนพอปานกลางก็ดีส่วนละเอียดปานนิดก็ดีขึ้นชื่อว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นนักบวชนักพ้นจะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ย ก็เมื่อเห็นอย่างนี้โดยปัญญาแล้วมันก็ตัณหามันก็คลายออกแล้วก็เบาบางออกไปความอยากความทะเยอทะยานต่างๆมันก็เบาลงเพราะมันเห็นแต่ความเกิดความดับไปไม่เห็นมีอะไรยั่งยืนอยู่สักอย่างเดียวมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะมันก็หายอยากหายหิวสิคนเราอันนี้มันมัวมองประมาทกันบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ใคร่ควรไม่ภาวนาไม่พิจารณาความจริงของชีวิตคิดหาแต่ทางจะศึกหาลาเพศออกไปหาเงินหาทองอะไรต่ออะไรจิตไม่เป็นธรรมเลยจิตไม่วกเข้ามาสู่ธรรมของจริงไม่ยอมรับรู้ความจริงของชีวิตเพียงแต่อยู่ไปพอบวชพอเป็นพิธีถ้าไม่บวชบางทีหวังกระไรกับพ่อแม่อ้อนวอนให้บวช ขัดพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มาบวชบางคนก็เกิดศรัทธาด้วยตนเองเมื่อเราได้บวชมาแล้วอย่างนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะได้พิจารณาความเป็นอยู่ของชีวิตนี่แหละให้มันละเอียดละออลงไปก็อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วความเป็นอยู่ของชีวิตที่เกิดมาในโลกนี่มันแสนยากแสนลำบากการหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้มันแสนยากแสนลำบากใครๆก็ย่อมรู้อยู่ทั้งนั้นนะแต่มันสู้อำนาจตัณหาความอยากไม่ได้ เมื่อมันอยากมาพอแล้วมันจะทุกข์ยากปานใดก็จะสู้ก็ลงนั้นแหละต้องสู้มันทำยังไงมันอยากมันอย่างนี้เลยมันสู้แบบไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเขาไม่สู้ในสิ่งที่มันก่อให้เกิดทุกข์มันสู้ทำความดีอันมันเป็นทางพ้นทุกข์นั้นทางใดมันจะเอาชนะตัณหาได้มันก็ต้องดำเนินไปสำรวมในศีลในวินัยเคร่งครัดเข้าไปนี่ทางนี้เป็นทางที่จะกำจัดตัณหาออกจากหัวใจเมื่อสำรวมในศีลในวินัยเคร่งครัดได้ดีแล้วก็เจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้จิตใจมันก็แน่วแน่ลงเพราะการที่บุคคลเรามีศีลมีวินัยเนี่ยอยู่ด้วยดีจิตใจมันก็ย่อมเป็นปกติไม่ถูกตัณหาอันหยาบครอบงำหรือว่าเผาจิตให้ดิ้นรนเดือดร้อนบุคคลผู้ที่ขาดสติวินัยแล้วอย่างนี้นะมันจิตใจมันก็สงบอยู่ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้แล้วมันจะพิจารณาเห็นความเกิดความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายได้อย่างไรอ่ะมันก็ไม่ได้นะมีแต่มองแสสอดสายหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสวยๆงามๆที่โลกเขาสมมุติกันขึ้นมานั่นจิตใจมันเคยแส่สายมาตั้งแต่ก่อนบวชนู่นพอแรงแล้วบวชมาแล้วก็ไม่ควบคุมจิตอันนั้นทำให้มันแส่มันสายไปเหมือนเดิมอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะอยู่ได้ยังไงการประพฤติพรหมจรรย์มันก็อยู่ไม่ได้มันต้องฝึกจิตอันนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จากเดิมมันกำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างว่านั้นเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็ต้องฝึกมันไม่ให้มันกำหนัดยินดีให้มันเบื่อมันนายเบื่อนายเพราะความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเบื่อนายเพราะการแสวงหาเบื่อนายเพราะการรักษาดูแลอย่างนี้มันน่าเบื่อจริงๆอ่ะการแสวงหาก็ไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้วัตถุสิ่งของแต่อย่างมานี่เอาทุกเป็นทุนทั้งนั้นเลยอาบเหงื่อต่างน้ำไอ้ที่มันทำได้นั่นเพราะตัณหามันยุอยู่ในหัวใจนุ่นตัณหามันยุเอาหน้าทำงานนี่ไปเดี๋ยวได้เงินได้เงินมาแล้วก็จะสนุกสนานดีจะซื้อรถซื้อรามาขี่จะได้เมียงามงามตัณหามันยุเอาวันนี้ก็ใจก็หึกเหิมขึ้นหนักเอาเบาสู้ไปแล้ววันนี้จะเชื่อความคิดเชื่อกำลังแห่งตัณหาเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วเอาก็มาเป็นทุกข์เพราะรักษาดูแลได้รถมาขี่หน่อยก็รถเสียเอ้าถ้าไม่มีเงินซ่อมก็เอาแล้วลำบากใหญ่เลยได้เมียมาเอ้าทีแรกเข้าใหม่ปรามันก็ชื่นสมยินดีต่อกันไปท่านไปแล้วเกิดทำการงานยุ่งยากลำบากมาเอ้าเงินทองก็ขาดมือไม่มีจะใช้เข้าไปก็เกิดอนละเวงกันขึ้นบัดนี้ทะเลาะวิวาทกันขึ้นไอ้ความชื่นชมยินดีต่อการมาที่เบื้องต้นหายไปหมดมีแต่ความทุกข์ความคับแค้นใจเกิดขึ้นมาแทนอันนี้นับว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวเรื่องนี้นะมนุษย์เรามันอกหักมาด้วยอำนาจแห่งตัณหานี่มันคันนานับไม่ถ้วนทีเดียวทีแรกก็นึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่นึกว่ามันจะสนุกสนานเรื่อยไปที่ไหนได้ มันก็เหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นแหละเวลาอมเข้าไปในปากทีแรกมันน้ำตาลมันอมก็หวานดีพอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ำตาลละลายยาพิษละลายออกมาแล้วเอาแล้วทีนี้เจ็บปวดรวดเล่าทุกขเวทนานี่ฉันใดตัณหาความอยากทั้งหลายราคะความกำหนัดทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นน่ะทีแรกนี่ดีมันชื่นชมยินดีเหลือล้นนะท่านไปไปมาก็กลายเป็นขมขื่นไปอันหมู่นี้นะผู้เป็นนักบวชควรจะพิจารณาเห็นแท้ๆเนี่ยแล้วถ้าเขาเป็นคฤหัสถ์แล้วมันคุกคีอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นมันพิจารณายากอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าได้ถอนตัวร่างกายห่างออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นมาแล้วอย่างนี้มานั่งภาวนาเพ่งพิจารณาดูล่ะมันก็เห็นความวุ่นวายความเดือดร้อนเพราะกามคุณนั่นน่ะเห็นได้ด้วยปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่เห็นอย่างนี้ท่านที่บวชเข้ามาจนเฒ่าจนแก่ท่านเห็นอย่างนี้ท่านยังอยู่ได้เห็นอย่างนี้ถ้าไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามมันอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นหลักเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนี้ชีวิตของนักบวชนะแต่ผู้ใดไม่ยืนหยัดอยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ต่อสู้กับความอยากความปรารถนาอย่างว่านี่เอาจนให้มันได้ชัยชนะแล้วมันจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี่ไม่ได้หรอกไม่ได้นี่เราพูดกันอย่างเปิดอกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ใดเบื่อทุกข์ภัยในวัฏสงสารแล้วอย่าพยอมจกตกเป็นทาสของตัณหาต้องทำความเพียรสู้กันนอนพอประมาณกินพอประมาณทำความเพียรให้มากนั่นเรียกว่าความเป็นอยู่นั้นให้พอประมาณอิริยาบถทั้งสี่นั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอย่างนี้แหละยืนนอนก็พอประมาณอย่าให้มันมากเกินประมาณเช่นนอนมากเกินประมาณมันก็ไม่มีโอกาสจะได้ทำความเพียรเลยก็ได้แต่นอนอย่างเดียวนั่นแหละคนนอนมากไม่มีปัญญาอะไรอ่ะมีแต่กิเลสนั่นแหละมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจไม่ว่ายุคใดสมัยใดท่านผู้เป็นศาสดาท่านก็ทำความเพียรมาอย่างนี้แหละจึงได้เป็นครูเป็นศาสดาเอกในโลกสอนสัตว์โลกทั้งหลายถ้าท่านไม่ได้ทำมาอย่างนี้ท่านก็ไม่สอนคนให้ทำอย่างนั้นต้องคิดดูให้มันเห็นท่านหลุดพ้นมาด้วยอำนาจแห่งความเพียรความพยายามความไม่ยอมไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามีสติสัมปชัญญะห้ามจิตของตนไว้เสมอนี่สติเนี่ยจำต้องใช้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกนาทีไปเลยแต่คุณธรรมอื่นนั้นบางทีก็ไม่ได้ใช้บางทีก็ได้มาใช้กันแต่สติสัมปชัญญะนี่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาต้องให้เข้าใจนี่แหละคุณธรรมประจำใจนะอันนี้เนี่ย ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะนี่ไม่เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจแล้วบรรดาคุณธรรมทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นต้นก็ไม่เจริญขึ้นในจิตใจของผู้นั้นได้เลยเพราะอะไรนะก็เพราะมันนึกไม่ได้นี่เมื่อมันนึกไม่ได้มันจะทำได้ยังไงล่ะนั่นมันทำไม่ได้เลยถ้าเช่นอย่างว่าถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเข้ามาอะไรอย่างนี้มันนึกไม่ได้ พราะใจมันเพลินไปเรื่องอื่นโน่นหนึ่งมันก็ไม่แล้วไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเลยพอมันนึกไม่ได้นี่มันนึกไปในเรื่องใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่กับเรื่องนั้นมันเป็นงั้นแต่ถ้าถึงเวลามันนึกได้เวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะก็นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่อะไรเลยถึงเวลาแล้วต้องทำเข้าไปทำใจที่มันสงบลงไปให้ได้เคยทำใจสงบมาอย่างไรก็ทำให้มันสงบอยู่อย่างนั้นนี่รักษาความสงบไว้ให้ได้ถ้าไม่มันนั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจที่เคยสงบมาแต่ก่อนก็ฟุ้งซ่านแล้วสงบไม่ได้เพราะคนที่ไม่ทำความเพียรเพ่งพินิจไม่นั่งสมาธิภาวนามันก็เผลอตัวแหละมันเพลินเนี่ยเมื่อเพลินแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องมันก็เข้าครอบงำจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันพิจารณาให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาทั้งทีในชาตินี้นะควรทำความเพียรเลยเพราะหนทางพ้นทุกข์พระศาสดาก็ทรงสอนแล้วทรงแสดงไว้แล้วแล้วก็นำมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังอย่างนี้แหละเราไม่ทำความเพียรในการที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนานี่เดี๋ยวถ้าตายแล้วไปเกิดไปชาติใหม่ก็หลงและเกิดความหลงขึ้นมาเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเพราะคนไม่มั่นใจในคุณพระพุทธธรรมประสงค์แล้วนะมันเปลี่ยนได้ความรู้สึกนึกคิดนี่นะไปเกิดไปบางชาติไม่พบพุทธศาสนาไปพบกับคนที่เขาถือลัทธิอื่นเข้าไปอย่างเช่นไปเกิดกับตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิเราถือเทวดาอินพรหมถือพระอิศวรนารายณ์อะไรต่ออะไรเป็นที่พึ่งนะแน่นอนนะพ่อแม่ก็ต้องชักจูงลูกให้ทำตามพิธีกรรมวิธีที่เขานับถือมานั่นแหละไม่อ่อนมันก็ธรรมดามันต้องอ่อนไปตามพ่อตามแม่หรือไม่ฉะนั้นก็ไปคบเพื่อนฝูงที่ไม่ดีเข้าไปเขาก็ชักจูงทำความชั่วเข้าไปชีวิตก็ตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดมีจิตใจเชื่อมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนี่ตลอดไปทำความเพียรไปเห็นคุณแก้วสามประการปรากฏอยู่ในใจเสมออย่างนี้เนี่ยเห็นบุญกุศลความดีที่ตนทำมาปรากฏอยู่ในจิตใจเสมอไปอย่างนี้มันก็ทำให้ใจนั้นตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนั้นทีนี้บุญกุศลอันนี้นะก็จะโดนบันดาลให้ไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็บันดาลให้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมท่านจะได้ชักนำให้มีดำเนินไปในทางถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอย่างเช่นเราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวว่าแสดงว่าถึงว่าใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยจริงๆดังนั้นบุญนั้นจึงดลบันดาลให้เรามาเกิดในยุคในสมัยที่พุทธศาสนายังมีเราได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติตามเช่นนี้นะก็สมควรแล้วที่จะฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆควรพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมสิ้นไปแห่งทรัพย์สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ดังที่แนะนำพร่ำสอนมาเนี่ยก็คงจะเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารได้ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้